yalla capan jeegom e jeeɗiɗi. Aladdini jaabi wi, wona sababuji kalɗa ɗi fof, kadi nde gasde. Hunde nde waɗira ko anniya. Komin wiɓe yoɓe goppir noon jinnomi ko tawa ko an teddiniranmi. Miɗo yiɗi mbaɗanami ngal teddungal ngal yejittake. Lamɗo wi, so tawi ko ɗum mbaɗirɗa noon ko hunde moƴƴere. Joni joni mi yokka yamirore ɗum golle. O yamiri yo julaɓe ɓurɓe hewde kaƴe dime e kangeji ngar. Kame tafoɓe, ñeñƴuɓe, haralleɓe lamorgo ngo. Aladdin jippini lamɗo o to suudu jaɓɓordu wondu. Ko e ndun o waɗanno Badrul Budur hirande nde hirtinde. Ɓoyani Badrul Budur yotti. O bismi baba makko, o holli baba o, omo welti e dewgal makko ngal no feewi. O ɓadini ñaɓɓe belɗe, ñamirde gila e lehe, kore e kolfe haa e beeɗi mum fof ko kanŋe. Lamɗo o ɓiyum Aladdin e mawɗo jagorɗe o ndendi rottodu. Hohoɓe worɓe ɓe ñami e rottodu ɗimmuru ndu. Lamɗo tawi ñaɓɓe ɗe ina mbeli no feewi ete o meeɗa ñamde ko wayni welde. Ko noon kadi o tawri njaram ɗam. O ɓuri yeɓde fof ko kaake kutoraɗe ɗe fof pewnira ko kanŋe e kaaƴe dime. Ɗum fof ina yaadi e duƴƴe liite, kolli, curumbe, buubaaji e taballeeje to boowal. Nden lamɗo haljiti o tintina wonde yeeyoɓe kanŋeeji e kaaƴe dime kame tafoɓe ɓe jottima. Lamɗo o ŋabbidi e maɓɓe. O holli ɓe ko o yiɗi. O wiɓe, jinmi ko nde fallantere wano ɗe nogas e tati ni. Kamɓe haralleɓe ɓe e yeeyoɓe ɓe fof ɓe ƴeewi golle ɗe no feewi. Ɓe jurni. Caggal ɗum ɓe njahi ɓe mbi lamɗo, min jii golle ɗe mbiɗa ɗe. Kono emin gandinma, so min dendini komin jogi ko fof e kaaƴe kanŋe e kaalis timmata. Lamɗo wiɓe, njahi. Min miɗo jogi kala ko ŋakki, ngare mi totta on. Yalla capan jeegom e jeetati. Nden lamɗo faati to galle mum to rendini kaaƴe mum fof, fewnoɓe ƴetti hen ko heewi haa teŋti e kanŋeji ɗi Aladdin rokkuno ɗum ɗi. Ɓe mbaɗi hen kanji fof, kono wayi kono ɓe puɗɗaki golle ɗe ni. Ɓe dutti ɓe ɓamoy goɗɗum. Ɓe ngori noon laabi kewɗi. Ɓe golli lewru ɓe keɓani hay feccere. Ɓe mbaɗi hen kanŋe e kaalis e kaaƴe lamɗo o ñamlino to mawɗo jagorɗe makko. Ɗum kala ronki yottinde feccere golle ɗe o halfini ɓe nde. Aladdin andi ala fof feere nde lamɗo waɗata haa yottina golle ɗe. Ko ɗum waɗi o haɗani ɓe tan jokkude golle ɗe o haaɗi ɗon. Ala o yamir yoɓe pirtu ko ɓe puɗɗino ko. Ete ɓe nawtana lamɗo o kanŋe mum e kaaƴe ɗe ñamlino e mawɗo jagorɗe ɗe. Golle ɗe ɓe golluno e nder jonte jeegom pirta e nder waktu daɓɓo. Kamɓe fof ɓe njalti. Ɓe goppi Aladdin e suudu ndu. Aladdin fooɗi fitirla ka jinne o feeñi. O wi jinne o, komin yamirnoma yo a woppir noon fallantere nde. Joni noon fewninde. Mbattande no ɗeyani. Haralleɓe nden njahi to lamɗo to nawtani ɗum kaaƴe mum e kaaƴe mawɗo jagorɗe ɗe. Ɓe karani lamɗo no ɓe mbaddi Aladdin. Lamɗo wiɓe, bel Aladdin hokkiɓe dalilu ɓe mbi ala. Lamɗo wi yo haɓɓani puccu. O haɓɓana puccu, o waɗɗi, o rangani to Aladdin. Wode yimɓe ndewi e makko ina njara koyɗe. Lamɗo yahi ha yottima e les ŋabbirde faade to suudu jaɓɓordu to. Tawi ni o tintinani Aladdin garangal makko. O tawi Aladdin ina dari e damal ina jaɓɓomo. Lamɗo ɗaccani mo haa o wawa yafnade ko o jaɓɓaki ɗum no haniri ni, sabu o tintinani garangal makko. Lamɗo wi, Aladdin ɓingilam, ko mine hooram ari namnade ma. Holi sababu ko aɗa woppira ni ndu suudu wandu ni yodde tawa geɗe mum jofani? Aladdin jabani halde gonga sababu baddo ha wasiti minde golle de aladini yinno ko hollude lamdo ala e ngaluko ina wawa jofnude fallantere de ete golle mum no wano ni tan wawi galle isimum o e dendagal galleji lambe aduna o di kala helle chapanje didi ego den o jimi tingal gal tan o tawi ala dini mo sikkanno mayi e der ngaska do o woppuno dum do woni ko e ngurdam aljanna aduna o tawi ala dini woni galo cembolindo resi biddo lamdo woni neddo kormado teddinado den gal nyenyal jinneji gal nyangoto do wadi gal holli dum bamtare ala dinde tan yeso makko ngu hubbi alla e cekedele o wi e bone o basdo biddo nyotowo humpitima fitirla ka mido sikka o suddima leppi leydi de ko woni ko e nemaade e besnoje galle am e jammaaji am di balmi hinkitaade fere mami wat ha o nema wasa dumade walla ni o halko daraaki o fiyoji fere de o lelnata subaka law o habbi puccu chaasatu gonnongo e juggal makko o fi e lawul o ma wada wuro e wuro diwan e diwan ala do darato so wana su puccungu ina fofto ha o yotti leydi sin o jokki lawul ha yotti lamargu esimu ala dingo nden o yottima o jippe bismorde yobetende o yetti hen suudu o woni e suudu ndu kedde nyalama o e jamma dewdo heno bele o ma fofto kadi o itta tampere dangal nden yayi ha weti nyangotodo yidi annude holiko yimbe kalata e aladin o woni e yandade e wurongo ha o ari e nokkudo yimbe jom martabaji mawdi nennata ina jara ataay joda demo siwanede kas ataay woni gotum o woni e jabde kaso o mo jappi noppi nano e nyama fuf ha o nani yimbe ina kala hala galle aladin o nden o gayni yarde ataay o o badi goto e yewatannobe galle aladin be bele o namdito ha o heba ko laabi e hodorde aladin de o wimo i an hoto ummida bawata tan ko wonde kodo tawde a hande a yiyani te kadi a nanani haɗa namno kabaru galle biddo lamdo hono aladin yilande aladin resi biddo lamdo wiite tan ko lamdo o wi nyengotodo mi wi'ani galle makko o ko kawise nder kawisaji aduna di ala bimi ko galle makko o ko kawis burdo hawnade e aduna helle chapan jeedidi e didi tene hala hodorde nde ina haale e jokli aduna di kala sayidi ya njiana horema o galle buri minani ko den gandata so tawi ko bimaami ko ina wodi walla wodani nyangoto do wi jafodami min ko hangi tan garmi etengu mimi ko to wodi ummimi ko ha toto chebet afrik de ummoto mi tonde kabaru o yottaki ton taw de garami de kadi ala ko wonno hajam so wana yottade ko dum wadi mi humpitaki hay hunde mami yah nyami noyde giti am joni so alla newnani kam lawol faade ton mo namni o jogi choftal e weltare sifonade mo nokkuto o rewata ha o yotto nokku aladin o wane don nyangotodo afrik naaji o ummi yahi den o yottima o ƴeewi galle o bang yo bang o sikkitaaki ni o yanana aladin ala fof ko golliri o galle so wana fitirla ka o yurnitaaki basal aladin walla wonde ko biddo nyotowo ni o andi tigi de golle ko de jinneji tene ko maccube fitirla ka o halfi ko don kirami haasidagal nema aladin jaggimo no feewi urutti to jippune makko to haaju makko fof heddi e yo andu to aladin mofti ka fitirla o foodi maka tumru ndu o fi timgal de o gayni timgal holliri fitirla ka woni ko e nder galle e o welti no feewi ha o debi faytude hore makko o wi ka fitirla mam hebka mi hunima aladin wawa haddimi hebde ka mami heptuka mi tillina martaba aladin ha do wonno do mami desditinma ha watan o tawruno ni no gani timgal gal o humpiti fitirla ka o ummi o yahi to denowo jippunde to o yewtanimo o wi mi yahi to nokku ala dina o mi yi kaabisaji sifaji joɗɗi hoɗorde nde kono dey tuyo hande gasata so wona mi yiya joom nde hoɗorde hawninde denowo wi yide joom hoɗorde nde hono ala dina kay tiɗani sabu saha e saha kala o waɗanno o foti yirede kono noon joni ko jaaɗo raddo gila ɗe balɗe tati ɓennude ete raddo ngo ina duumo balɗe jeetati hello chapan jeeɗiɗi e tati ñengotoɗo o nden heɓi o kabaru tan wayni denowo o o woni e wiide hoore makko ɗo de ko fartange mawɗo momi fotani woppude faato o tiindi to yeeyirde gollotoɗo pitirlaji ina yeeya o wimo miɗo sukli pitirlaji sappo e ɗiɗi kire aɗa wawi fewnandemi jeeyowo heɓiti wi wonko ŋakki hen kono aɗa wawi muñade ha jango miɗo wawi addandema kala mo belaɗa ñangotoɗo wi yo pitirlaji ɗi laap yoɗi ɗaat mami yoɓe so mi ruttima jippunde am e jango mum o arti o totta pitirlaji ɗi o yoɓi hay ustikinaki o waɗi pitirlaji ɗi e jige o wakki o tindi galle ala dina nden o fandima o woni wullude omo yeyna giɗo allah jiɗɗo wostodireje kiɗɗi totte kesi omo wulla omo ɓadito sukaɓe ina pijanno e dingiral nden nanimo dogi pay e makko catimo ina gulla ina mbiya ko o kangaɗo heddi kala dewɗo ɗon ina sefitamo e ɗi kaaɗi sikki ala ko o kangaɗo nde omo wostodire pitirlaji kesi e kiɗɗi gulali cefitali yimɓe ɓe fof e hewde ñangotoɗo o falaka o jokki e fekade hol jiɗɗo wostodirede pitirlaji kiɗɗi e kesi o wori noon ha sawtowol makko yettoyi badrul budur to woni e nder lolli e lolli to badrul ronki famde gulali ɗi nde tawno ñangotoɗo nana jaggi lawol ne wulla sukaɓe ina gocci e mum kamen ina gulla badrul neri e horɓe mum yo jaah laftindo yo koɗe dille goni ɗon korɗo arti ina hekkita jaleɗe sabu allah e kekkitali makko ɗi badrul e hoore mum ronki jaggude jaleɗe mum woni kamne e jalde badrul heɓɓiti wi e puyɗo haalanam ko jalata o jokki jaleɗe wi badrul hol bawɗo hadde hoore mum jalde so yi kangaɗo ligguɗo jigge baɗɗo pitirlaji joɗɗi kesi e jungo ina wostodira ɗi e kiɗɗi wona kam wiide ine yeeya diɗɗi sukaɓe nana tarimo ina gulla ko nde dillere nanaten gay hello capan jeeɗiɗi e nayyi e nder kan haala korɗo goɗɗo wi ko fati pitirlaji nayyeji mi anda so badrul budur ina waɗi hen hakkille kono won fitirla kirka woni e bolol he jeyɗo fitirla ka mettinta so wostanama ka kesa so yiɗi an ɓiɗɗo lamɗo aɗa wawi ƴewdade so tawi o kangaɗo kaaɗi mum keɓi wostodirede pitirlaji kiɗɗi e kesi mum tawa ala ko fanditi e ɗum kan fitirla ka debbo korɗo o haalata ko kan fitirla aladin heɓri martaba mum o ko aladin e hoore mum moftika toon e on nokku kiɗiɗo ɗum fof hoto fitirla ka majjude kala nde omo yaha raddo ko noon o waɗata kono wona horɓe ɓe wona moraɓe ɓe wona badrul budur hay goto meɗani wattude e makka hakkille so ala ɗon so aladin yahani hay nokku sertata e fitirla ka eɗen mbawi wiide aladin ina renti kono ngol o tatima sabu omo wawno wadde fitirla ka to nokku suka o to ko gonga kono hono ɗe tatanɗe keɓete tan eɗe keɓe ha joni teɗe keɓoyte ñande kala badrul budur mo anna sirlu fitirla ka yamir goto e worɓe moraɓe ɓe yo ƴettu fitirla ka wostiyo ɗum kesa moraɗo o ɗofti yamirore nde nden o tellima tan o soyni ñangotoɗo o o noddi ɗum o holli ɗum fitirla ka o wi tottan fitirla kesa mi tottuma kaɗo ñangotoɗo o yenanaka ka ko fitirla ala din ka o yiloto ka sabu geddukon galle kon kala ko hakkunde kanŋe e kaalis. O heñi tan o bifti fitirla ka e juuɗe maccuɗo moraɗo o. Nden o ñoofti ka haa ka heƴi, o ɓitti ka e nder makko. O hacci haa tiiɗi, o weeɗi moraɗo o jigge makko. O wi'i yo on suɓu fitirla mbelka ɗum. Maccuɗo suɓi fitirla mbelka ɗum, nawani Badrul Buduru. E ɓe ngasna wostondirde, ɓe ngasnani tan haa sukaaɓe ɓe kadi ngoni e wullude, ina toña ñangotooɗo o, ina mbiya ko o kaangaaɗo. Ñangotooɗo woppi e ɓe luuka no ɓe mbelira. Ɗon e ɗon o woppi jeynugol gostondiral fitirlaaji ɗi, sabu o heɓi fitirla ka o ndartanno ka. Yalla capanɗe jeeɗiɗi e joyi. Daraake woɗɗiti saraaji galle aladiine o. Nden o decci sukaaɓe woccinooɓe makko ɓe carondiri, goppimo yahi. Nden o yahi haa woɗɗiti dingiral gonnongal hakkunde galle aladiine e galle laamɗo ngal, o seli o jaggi laawol ngol heewaani koyɗe. Tawno o sohlaani so wonaa fitirla ka o heɓi ka, keddiiɗi ɗi fof wondude e jiggi mum, o joɗɗini ɗumen e hakkunde laawol, tawi hay gooto yiyaani. O ƴetti bolol gonngol, o heñi, o ƴetti yaltirde wuro. O soodi njoɓaari hade o yaltude wuro. Nden o naati e ladde, o sili laawol. O joñi nokku mo hay gooto waawa yiide mo, haa o waawa siinude faandaare makko nde. O jogaaki nimsa e ko woppi puccu makko ɗo jippinooɗo, sabu omo sikki tan ko dañi ko e wonde ngalu ina waawi lomtanaade mo puccu ngu. O woni he on nokku haa jamma ari, niɓɓere kunus suddi lewlewal. Ko ɗon o fooɗi fitirla ka o woogi ka. E ngen noddaango jinni o feeñani mo, o wi'i, ko njiɗɗaa? Miɗumi miɗo heɓli ɗoftaade ma, mi wona maccuɗo ma e maccuɓe kala jogiiɗo kaaɗo fitirla. Mina maccuɓe fitirla kaaɓe fof. Ñangotooɗo wi'i, ñamirmaami jooni jooni ko yo a ɗuggir galle aladiine mo aan e maccuɓe fitirla ka mayi e nder wuro ngoo. Ɗuggir galle o no woori ni, gila ko woni e makko haa e ko waɗi fittaandu. Min e hooram nawaamin pukkoyaamin nokku nanngam e Afrik. Jinni o somaani jaabaade ni e dow ballondiral hakkunde makko e jinneeji goɗɗi ɗi. Ɗon e ɗon ɓe ƴetti galle o, ɓe ndarnoyi ɗum to ñangotooɗo yamirnooɓe to. Ñangotooɗo heddudiima e galle wondude e Badrul Buduru. Caggal nde galle o ɗuggita, kaawis mawɗo jaggi laamɗo nde tawno, laamɗo wowno tan ko so fini ngabba haa cuurel dow, daro ina yeeɓa huɓeere aladiine nde. Ɗon ɗo laamɗo dari ronki faamde hay huunde. Sikkeeji koɗi laamɗo nde tawno kaawis diwaani o waylo waylo. Hanki ɗo nde huɓeere darino, hannde ko boowal mehal njiyani. Laamɗo heddi ina toŋño gite, ina sikke ko cuddi woni e gite mum. Ko ɗum haɗi ɗum yiide galle aladiine o. Nden ne dey asaman o, weeyo ngoo fof ina laaɓi cer. Dowgu ne foyni, huunde kala ina laaɓti. Ɗum fof waade noon laamɗo hoolaaki ko yiita ko. Yalla capanɗe jeeɗiɗi e jeegom. Miijoji keddi ina palpaltondira. O meeto faamde ko faamotaako, omo miijo ko gasata. Woni wiide, hol fof no huɓeere fonde ni mawnude, nde huɓeere nde o ndaari hay hanki waawirta ɗuggitaade ni tan. Huɓeere ɗakkitoo yaha hay maale mboppaani. Hayso hakkille laamɗo sortaaki ne woɗɗaani ɗoon. Tawde laamɗo e hoore mum wattii jaabaade naamne mum. Laamɗo woni wiide, mi ɗaayaani dey. Koɗo tigi huɓeere aladiine nde darino. Sokonde fukkinoonde, ma joowe leydi tawe ɗon. So tawi kadi ko nde munde e leydi, ma dañ maale mum. Laamɗo heddiima e najoore. Laamɗo hooti yamirijo mawɗo jaagorɗo o ar. Ɗon e ɗon mawɗo jaagorɗo o ari. Mawɗo jaagorɗo o ne, Allah e mum heñaade alaa fof ko teski e laawol he. Saka so yottiima laamɗo, daña ko yottori. Hay reenooɓe dammuɗe galle laamɗo ɓe fof e ɓadaade nokku aladiine o alaa fof ko iji. Nden mawɗo jaagorɗo o yottiima. O wi'i, laamɗo, Mido andi noddandu mandu ko haaju tiddo. Sabu hande eden jogi jonde. Lamdo wi ko biida ko gonga. Walamtu huber ala dinde woni taw. Wando jagorde giddi wi lamdo mi rewi don joni kono elle huber nde ina don. Huber fondi ni webani dirtinde. Lamdo wi mo yatu ciure lamto ndara. Wando jagordo yahi tawi kono lamdo tawirno ni boori. O arti o wi min kay mi halani no ma gila e fuddode wonde dum ko golle jinneji de kalmi calida biida ko kiram kaldumi dum lamdo finni ala fofde ko o gongdini e ko yi ko o wi hot o penowo jam fante ami soddite leggal dande makko wari jagordo wi bo yani ko bayrondirdon ara wawi nelde makko namno damo to hubere makko woni o mo foti andude dum ko maslaha noddinam har biyankobe chapande tati ngabbomo ngartiramo o mo tira e challalle hello chapanje didi e jeedidi der maado jagorde yahi yotti noyde yamirore faade har biyankobe be ben dartinani e be jalta wuro haabe kawri aladin ina artaraddo be kawri ko do woddani maado har biyankobe wi aladin ko lamdo nilimin e ma yo arina jogi e ma haaju e min gardu e ma aladin kam sikkitaaki gargol mabbe de tawno ko jamtan dacci den yayi haabe pandima mawdo sofaaji o wimo e min gonde sunu mawdo andindema ko min hebbe yamirore yo min dumbe min gadduma ka war horejo gendi battam bonijo e min cikkitan a jaggirta min ko min bonbe ete ma dacci min min bara golle amin dum juhi aladin no feewi sabu o tinani ko wadi ko metti wala ko boni aladin wi kalni kam ko wadi mado sofaji di e kono mum fof bi ganda aladin yewi kono ngu ko yimbe mum buri hewde hen de o teski nde o jippi o wiibe mido mi ciine yamirore nde jamira don de yimbe makko be gonno koy woditaade mo heddi aladin ne wiya mido wawi jarlitaade mi wadani haydara ko boni wana tinaade lamdo wana kadi lam don e don be mirli e dande makko cialalal jamdi be dewni ngale dadorde juude de tongi mado sofaaji o arditi sofaaji di gote ko ni ankobe be jagge cialalal gal aladin dowa ina yara koyde ina rewi e mabbe ha yottu yuro den har biyankobe be naati wuro ngo kala jiinodo aladin ina habbirani jogaki faare sabu ina andi aladin heddorta ko ni aladin de tawno ko kursinaado no feewi den be jiino aladin dowrani be yetti sila meje e kaborde godde e kaaji be dewi har biyankobe be woni mabbi na jeccito banu yibbe hadde jamaanu o rewde hen kono sahafo jamaanu ina beedo hewde har biyankobe ngani kulini hade jamaanu o heptude aladin juude mumen peje der peje habi jotti galle lamdo aladin naati galle damude uddama aladin do wama ha yeso lamdo tawi lamdo maru jagorde e tayo wadade o fof ina njodi ina padi aladin yalla chapan jeedidi e jeetati tawi lamdo yamiri no aladin yottudi fof yo baraw o taddande makko sabo yida heraade kongul hay gotul ummade makko tajo dade o nangi aladin itti gejjelal werti nguru bodi o choy jiyam yimbe waranobe henbe o diccini aladin o wadi dum sira mumil don e don o dufti silama makko o woni bedde do fiyata silama ka ina delka sabu allah makka welde o woni e fadde ha lamdo rokka yamirore tan o soddita dande aladin don do be padi yamirore lamdo ha mawdo jagordo werli gite mum yi yimbe be fof ina baditi ina ngari e be ngabbe bale ina puddi nadde galle he ha ina kili hen ande lamdo rokkude yamirore o wi ya an lamdo mino toromande yewtotoda ko barata ko no feewi galle ma ina wawi helede e fitina he dum non hay goto anda musiba mo dum wawi rondade lamdo hebiti wi min galle am hele hol pelelo ciusdo wadde dum don maru jagordo o hebiti wi ko gonga tigi aladin hali yeccito ndara balede nden lamdo yejima yino yimbe be mbay jartu dindini tan o yamirta jo koy o yo natin silama mum dongita aladin dacca dum lamdo yamiri sofaji mawdi di kadi yo gandin yimbe be aladin wellitama nden o kabaru yani yimbe be cerundiri be chakima yimbe be dany weltare e dandude fitandu aladin du nden aladin woppama o ummini hore o ndari lamdo to woni to e dow galol hubere o wi e dande yurmininde lamdo mino nyagima kadi gidel gongel jinmi ko kalanami holko banmi lamdo wi medada namdi to kam ko badda ngabudo mi holluma aladin ngabide lamdo lamdo ina ardi yeccitaki habe jotti nokku do daratono ina yeba galle aladin o lamdo wi joni ndar bang yo bang yewa so tawi ma yi galle ma o ma taw kay ma haldo galle o woni yalla chafan jeridi e jenay aladin ndari ha juuti yani ha hunde hakkile makko jibi hakki alla e o kawis aladin ronki danje kongol ko jabi lamdo lamdo heddi ina ferferta alla e mum heppude woni rewde o mo refto holto galle ma o woni holto biddam woni woni don aladin yalti e dejjere wi so gonga gallo alado wawa kadi wiide mako do galle o woni kono hunende kumpitimi ko min ala fof ko banmi hen lamdo wi min mi wonda ka galle ma o ngojam tan ko biddam mo min biddam o ina burani mi galle ma o laabi million jinmi ko jiitam so wana dum ala fof yeso gacce ngo kollatami ha mi wasa habbide dande ma nde aladin wi e lamdo chanjo mino nyagoma ne dokkatami lajal e der balle chapande nayi so tawi ngal lajal timmi ma mi humnu aadi mi adda horam ha sara dankima badami ko welma lamdo wi mi jabi mi rokkima balle chapande nayi de biida de kono ta sikku dum firti ko ada dada kala do bawda nadde e dunde baba adam hemami yite aladin rungti ina wonde gacce mawde e sunare lugginde o nyippi gite makko e leedi o ma taccita galle lamdo o ma wondi e jibru mawndu o ma yaha o ma wirto sofaji di ben fof e wonnode seylabe makko ala hen fof jeejido moni hen fof heddi ko ina mol molna hade makko heptinde dum hay goto hollani yeso ina andimo hore aladin wakliti o natti andude ko o yahata ko wadata wala ko o halata aladin woni yilade galle yo galleyel o mo namno bele yimbe jiyani galle makko kala mo hawri kadi o namno dum namnali puydi di o namnoto di wadi woni hen jaggirimo ko kaangaado jokkondirnoobe makko ha hebi nokku be sunari jaggi dumen yallo chapande jeetati wori non balle tati e wuro ngo o ma yaha o ma arta ala ko o nyaami so wona ko o sakka non o wori o mo dengi dengina nde wonno hoodere makko jalbino e wuro he no feewi fittano ndu ronkiti munje ngurdam e sare nde o ulli e ladde woppi laabi mawli o rewi e lappi o ma seeka ladde o mo wonde ganuma mawdo o yaari non ha o yotti e dande wendu sanga futuro ko don non yammende mawnde jaggimo hoto jiloytomi hubere am hol diwan hol leydi hol fof e nokku e nder aduna he to jiitan mi feccere fittandu am hono biddo lamdo o wi hore makko mi fotani ni tampinde hoore am mette e suno. Pormi tan ko diwde mi fiyo e weenu ndu mi yolo. Kono nde tawno ko juuldo teddindo diine mum o siftori o juulani taw. Woni heblaade o mo salligo. E tawno on bang e weenu ndu ina waɗi fawnde heccere. Nden o fuɗɗima soɗade juuɗe makko e yeeso ngo tan o regi. Omo jogori wiide e weendu ndu puncan tan ha o loggi e haare nde pele ɗiɗi to weendi. Nafimo tan ko mo wanno feggere nde ñengotoɗo Afriknaajo o waɗannomo e feɗendu nde o natanno e nder leydi sanga nde ñengotoɗo nulannomo yo addanoy ɗum fitirla ka. Ɗon tan o wogi feggere nde e haare nde o haggi nde. Ɗon tan jinne peñannoɗo mo nde ñengotoɗo o jorti e makko leydi nde o sali wedde ɗum fitirla ka feñanimo. Jinno wi, holko jiɗɗa? Miɗomi ko mi maccuɗoma. Min ɗoftoma an e dendagal ɓorniɓe nde feggere. Min e maccuɓe feggere nde kala. Aladdin mo ɗamtindare mawnde jagguno naji sabu Allah e weltare. O heɓiti o wi, dondam kadi lawol gongol. Haalnam to huɓere mahannoɗami nde woni. Wala ni ngartiranami nde joni joni ɗo nde joɗinoɗo. Yalla capanɗe jeetati e go. Jinno wi, ko jamirɗami ko ɗum jeyaka e jamiroje ponmi sinude. Min komi maccuɗo feggere nde tan. Aɗa wawi rokkude nden yamirore jinni fitirla ka. Aladdin wi, tawde ko non. Mi yamirima yo nawam e dow kattanɗe feggere nde to huɓeram nde wawi wonde e aduna he kala. Nawam toon ha joɗɗinami e dow fallantere jom suudu am Badrul Budur. Hade makko jofnude tawi jinni o sajjitimamo nayimo to Afrik e hakkunde ñargo woto puɗi to galle makko o woni to. On nokku noon ina ɓadi teeru. Jinno joƴƴinimo e dow fallantere Badrul Budur. Hono no wiruno ɗum ni. Fof ko e hojom goto. Jamma o fof e niɓɓiɗde Aladdin heptini hoɗorde mum nde. O heptini cuuɗi Badrul. Nde yano ha jamma o fuɗɗi gandinde Aladdin ɓosi ha heɓi fobre lekki ngoti joɗi ɗon. Ko ɗon ɓernde makko fuɗɗi ferde. O woni miijade malu garanɗo o. Tawi alaɗo ummi so wona e bawɗe. Hakkille makko woni awde e ɗin miijoji. Nde tawno o joɗima balɗe jeego mo ɗanaki ko miijoji tan koɗimo ɓoyani ɗoygol wimo cas. O ɗani e les fobre lekkiki. Nden yahi ha weeti ala fof ko adi welde Aladdin. So wona nande cirkali colli balnoɗi e lekkiki o walno e les munki. Ha tengti e cirkali colli balɗi e ñargo puɗi leɗɗe wonnongo e hoɗorde makko ngo. Aladdin woni e yandade e saraji hoɗorde Badrul. O woni miijade hol sababu bomare makko. Nde miijo juuti o faami addi bone ko welsindare fitirla ka. Heddi omo ñingto yeebare makko. Ko on subaka dey Badrul Budur fini law ko meeɗa wadde ngurdam nde tawno ko jontaɗo cenganaɗo ceguineji yo ngaccir mawɓe. Walla mbiya yaɓɓa daago. Kon woni Badrul Budur ɓiɗɗo lamɗo. Ko Badrul Budur kadi wiite deeƴa gollo. Ñalawma kala ñengotoɗo ina toon lawol gotol. Ɗum noon ko welimo mettimo ala ko o wawi hen. Sabu hakkunde makko e Badrul Budur welani. Allah e Badrul ñadde makko kanko ñengotoɗo o ronki tan ko yo sus Badrul. Enen fof noon eɗen gandi ko haɗi welde hakkunde ñengotoɗo e Badrul. Soɗa rokka ɓernde rokku ɗum ko yiɗi. Yalla capan jeetati e ɗiɗi. Ɗon ɗo Badrul Budur finina ɓorno cumci mum ha goto e horɓe makko wirli gite mum e fallantere. Soyni Aladdin. Nden korɗo yananama ko Aladdin o dogino doole makko ponno o haalanoyi Badrul Budur. Badrul Allah e welo welo ronki famde on kabaru. Nde tawno ko woni goƴa so betti dañal ko sorti e hakkille. Aladin rangan falanter yurni ayi fekir fitando mum ina angano gertogal jingal lelnude ni Alla e dille falanter nde belemma woni sababu Aladin jerti do nanno dillere nde o ummini hore e fayre ha o hawri e yeso Badrul Budur o weyni jungo o yadin hen moso du woni salminango belemma yawtungo aadi Badrul yamiri yo uditane damal moltorgal gal o aradu damal gal udita Aladin ngabi fayto hodorde jom suudu mum Badrul Budur ay goto wawa jangtaade welema mo be kebi e yitondirde be caggal de moni mabbe fof damtindi yide gido mum kedde ngurdam foyre gilli hubbi be jabbundiri be kaajotiri be pilpiltondiri be urnondiri be boccondiri be ngostondiri kala male pinninoje gilli hakkunde gido e gido caggande be cirti ko wana mayde yano ha dum fof benni Aladin jetti kongol wi adam yewti dema hay hunde Mino nyaguma nde kalantami hoto fitirla nayewa kambannomi e booli suudu yewtirdu hade mi yaade waño ka woni Badrul Budur hebiti wi mi fayino tigi ko kanka woni sababu bo mare men ete ko min woni sababu o Aladin wi wona an ko min gati mi do wawno moftude ka e nokku cenido joni goppen dum ngojeden andude holmo ka woni joodi mum e holno ko artirta Yalla chapan jeta te tati. Badru fila nimo no bwane o kala ardi ha wastu ndiri fitir la ka e fitir la nyangotodo. Aladin taji hala mako. Wi, joni kai a andi nika. Tade kwe Afrik ngunmi. Mo kal da o, gurine dufu wande jamfante. Hal de bwane mako e jamfanta agal mako yon tani tau. Joni kai, hal nam to moftata fitir la ka. Badru lwi, fitirlaka o wakotoka mino jogi hen dalilu sabu o gollorima fitirlaka yeso am tawi o morokka mi jenaari cuftinirdi Aladin wi dem sudam jafodaami dey sabu namne de kewi kono andu ko de nafore e am nafore ma Badrul wi gila narmi o nokku faade hande nyengotodo arata do tan ko nyalawma fof lawol gotol ala ko wadi dumne so wana satende kullu mumi de sabu mi hollani mo yeso yidde ko dum de hadimo hewde do koyde woniri tan ko yidde egginde gilli am e holare am ma hami jaba wonde jom suudu makko o yidata andinde mi ko mi wonta yide ma e aduna tawata kani ko baba am habbiti dande ma ko boyi saha fofne o mo wiya ka neddo mo yobata diminna ko jamfante sabu galuji ma di fof ko e makko gummi kame gede godde e ko way non de tawno jabo wolam e makko ko goytali e sunutan o boyata mi do andi non fof ko ha o yewndomi kadi o belomi bele mami yittumo sudum boyi ko gittowomi e sagu am hay so tawi ko dole makko wadirta mi do jottori dum kono an fecciire fitandu am garalma itanni kam kala dengere wala kulol joginomi Aladin wi mi do andi kay wana mere wadi bernde dejje kono mi halan ma no ndadirten e bone o gaño ko nde fere ko mami yaha non der wuro hami arta mami artu hedde nange hore so mi arti mami halan e fere jogimi en ngollirten ferende ha mbawen hebde sagumen oto haawi non sa yiri kam cioncul gongul yamir tawasomi arti mi dartaako to damal mogor galgal yottoto tan mi naata den Aladin yalti galle o woni e lemaade bangeji fuf ha o yi demo goto ina dawa Aladin yabbiti koyde hebti demo o wi argostondiran ciomci Yalla chapan jeetati e nayi. Daraki be mbirni e sopojuru. Nen be ngostondiri Aladin tindi to sare. Aladin sorsorti e lawoñ ha yante e lawol julabe chonele e podde. O ma yaha ha o naate yeeyirde wotere o namni yeeyobe be chondi ngotiri. jeyowo o ndari Aladdin. Miji Aladdin ko basdo sabu chomti do borni di kollata ko wawa jogade ngalu chodo chundindi sabu chundindi ina tiidi. Aladdin holliti miji mum jeyowo o. Aladdin fodi danga mum itti hen kangi wiyo jeyowo o yeydum hakke ko sukliko. Jula beti somi o wi addumen kelde kangi. Aladdin wiedima. Aladdin daraki to sare to so wanande o sodata ko nyami. O heni o arti to galle Badrul Budur. Aladdin yotti nati fayto Badrul. Wi hakke ma anji nyangotodo o mi holaki so tawi ma jaffere nyagoto mami yo a wande. Mino nyago mande chudata ko woni e ma. Hen sahaji ni so yidi njaba wadde ko musan ma ha tan bawa sertude o chopdo ha njito ya baba ma. Ferende nani so a jabi. Borno wutte ma burdo labede so nyangotodo ari njaboda mo no moji. Tawa non a jertotako. Njogoda jiku kolliro so boyi ma yittumo. So njodima odon jewta andinmo gonda ko e etade yejidemi. Ko dum woni dalilu ni ada bismomo. So dum yawti ada yidi medon hirtodade. Bela da meda yarde konja meje leydi mabbe burde welde. Mi andi so halirini mo non o wasata ndartoyde den jarameje. E on saha yettandi do chondi mbada dum e wotire jardude he bamdu dum e horbe mabbe. So yamiribe be ngadda rento non no feewi hade ma jibde tindinoje de. So on nyami ha on kari on jari ha boyi. Yamira ya addane palel ma konjam. So hebi palel ngel tan be nyangotodo yon gostundir. Sabu tenkinde welo welo mo gondon mum go. Ma yi o salotako. Ete o yarat ha laba. So yari non ha o gayni ma yi o wana e firlade leydi o mo hajo. Kono an so tawi a yida yarde e palel ma kongel ada wawi jarkinade tan o andata. Sabu no chundindi wayi hewde ni ndo andata tawata ko golle ngasi. Ello chapan jetati e jowi. Den Aladdin gayni lelnude peje kuturtede habe ndada nyangotodo. Be kota to be ngummino. Badrul wi soko gonga halete e ko mbida ko ko hunde musnde am no feewi. Kono non holno wadete tawde kuyen yitbe sertude e o gaño chompudo. Badrul Budur jabi wadde ko Aladdin yamiriko. Aladdin de gani tindinoje jogino yalti fayi e saraji hodorde nde. Ina fadi ha jam ara de badito damal muggitor galgal. Kilande Badrul Budur sernda e gido mum mo horsini hono Aladdin woditina baba mum aduna softi dum. Badrul wersini jonda mum ay labal wondaka kame fof e wonde iwdi lamdo. Nyande fof ngangu makku ina beedo mawnude kala ndi o yi nyangotodo. Sabu kadi anduje lepte makko de ummi ko e kafitir la kirka wostondiraka e kesa. Ete horbe be kadi keptini nyangotodo o gila e lawol mum gajanol gol ari don gol. Badrul naati tarorde loti ha watti delkude. Warbe be morimo morol burngol yodde. O borni chomchi makko gabdi burdi yadude e ko yidi wadde ko. Paftun gol o dadingol fof ko kangi e kaaje dime del koje. Joy makko de ko jama e kaaje dime nyil koje jadude paftun gol no fewi. Nen Badrul nyantima ha yodi tawi hay darangakani. O jodi e jodorde makko o fadi nyangotodo. Nyangotodo nden waktu mum yonti tan o ari. Nden biddo lamdo soyni mamo tan o mo nata e yewtirdu mum du o ummodi e jondam dam fof. O jofanimo jonde do jodoto bele be joddodo. Nyangotodo bompila sabu o nyilko nyilko gondo e Badrul. De gite kelele de suka debbo jogi ina ndaram. ede kaaje diima jalbooje do suka debbo chacci ina sinki. Miijoji ko ɗi ñangotooɗo, ɗin miijoji kono Badrul jaggirnoomo, no Badrul gollortonoomo e hannde no Badrul jaɓɓoriimo. Wertanimo yeeso teddungal. O waylo waylo mo ñangotooɗo yii e Badrul jaggi ɗum kaawis. Hele capanɗe jeetati e jeegom. Ñangotooɗo nde tawno sikkanno haa jooni, kono adan ni wii ne jooɗo ceɓɓere jooɗorde. Kono nde wonno Badrul koko fewjannoomo ɗo jooɗi, o faami soko o jooɗaaki ɗon feewata, ko ɗum o ɗofti o jooɗii ɗon. Nden ɓe njoddiima Badrul ƴeewi ñangotooɗo ndaarki kollirowi wonde o natti jogaade e makko ganju. Badrul wiimo, hannde ma haawi no mbaaminii, sabu ma yiimi wayliima, kono ma mi haalane, mette sunu fof koko ngeggi e fittaandu am. Jooni alaa ko njiɗmi so wonaa kina walla mi yejidde ko ɓenni. Mi miijima ko kaalɗa e alaa diina koo, e teene fitina baabam o woppataamo omo wuura. Ɗum noon hay so mi woyiimo kaddi ngurndamam, bojji am ngartirtaamo. Tawde mi waɗii ko waɗɗinoo hakkunde am e makko, haa to annyere makko, jooni alaa fof ko haɗata mi ndartude ko muncinimi. Ko ɗum woni sabaabu waylo wayloji ɗi njiiɗaa ɗii. Finde mum ko mi yamirii horɓe am ɓee yo ɓe keblu hiraande, ko enen kiirtottoo. Min noon aɗa anndi njogiimi tan ko koñjam siin. Tawde noon koye Afrik ngonmi, aɗa waawi ndartude so maa dañan en e leƴƴi koñjam Afrik ɓurɗi welde. Ñangotooɗo o nde wonno dañi koko sikkaano, heñii woni e jumpude e nafoore koñjameeje Afrik haa teeŋti e diiwan mo o woni o. O wii, miɗo mofti koñjam njaaro jam e duuɓi jeeɗiɗi ɓoygol. So a renndinii koñjameeje ɗee kala, ko koñjamam ɗam ɓuri welde. So a rokkii kam yamiroore, mi dogan mi addoya e majjam butelaaji ɗiɗi, mi arta jooni jooni. Badrul Budur wiimo, ina metta mi nulde ma, sinno ko sogam ko goɗɗo nulannoɗaa toon. Ñangotooɗo wii, alaa e sago maa mi yaha, sabu so wonaa miin hay gooto anndaa to coktirgal ngal woni. Fawti heen kadi ko min gooto anndi sirlu no uditirta baafal fawru ndu. Badrul wii, tawde ko noon yah, kono hoto leel, sabu no leelirɗaa fof kono kappiranmi yiide ma. Aɗa anndi mi yiɗaa yeeweende. Hoto yejid kadi ko aan tan jaggi yimɓe e hiraande. Elle capanɗe jeetati e jeeɗiɗi. Ñangotooɗo o noon Allah e mbelema yahdu e gartugal fof woni gootum, hay so a wattii du leendu. Nde ruuŋtinoo omo yaha, Badrul sikkaano nii wonde o leelataa. Ɗum waɗi nde o artata fof tawi gaynii golle mum. Ƴettii conon kal alaa diine addunoo yo dabrir ñangotooɗo o. Waɗii ɗum e paalel, o joñi baŋŋe. Ɓe njooɗii ɓe kuccondiri. O huccitee Badrul, Badrul huccitee makko, ina watti hakkille mum to ñaamde iwratatu. Badrul Budur wii, so a yiɗii aɗa waawi yamirde kolli e njimri, kono tawde ko min tan e maa ɓuri welde ko yeewtere. Nder ñangotooɗo nanii nde daande o suka debbo, ñangotooɗo dañi heen weltaare mawnde. Ñangotooɗo o yiiri ɗum no teddungal gonngal nii. Ɓe ngoni e ñaamde haa ɓooyi, ɓiɗɗo laamɗo o naamnii njaram. O yari, o teddiniri ñangotooɗo o. O wii, a haalii goonga dey, ndeke mi feeraa meedde koñjam mbaawɗam nii welde. Ñangotooɗo wii, laare koñjam ɗam ɓeydiima waɗde faayiida e dow ko maantuɗaa ɗam koo. Badrul wii, aan ne jaggu njaraa e dow teddungal am, maa anndu min ne mi deeƴaani. Ñangotooɗo jaggi paalel leƴƴii ngel, wii, mi weltiima no feewi e ko moftanɗaami paalel ngel koo e ooɗoo ñalawma. Miɗo waawi yarlitaade miin e hooram dey, mi meeɗaani yarde ko waynii welde. Ko noon ɓe ngoori e ɓe ñaama e ɓe njara haa timmi laabi ɗiɗi. Ɗon noon nde tawnoo Badrul waɗii gaatuleeje haa heɓindiima ñangotooɗo o, o wiirnii hakkille mum. yamir yo paloñ mabbe didon kon bade kon jam ha heewa goto kala be totta dum palil honon rokkirno yamirore yo gullireni horbe dofti yamirore de badirul wi min de mi andano yidbe didon badata su ina jara konoto sin leedi amen su yidbe ina jarda gosto ndira jara meje goto kala yara e teddungal goddo hello chapande jeetati e jeetati nyangotore nde tawno ko e sago badrul yahata fawani hen dande don tan badrul teppi palil nyangotodo ngel o weedi nyangotodo o palil bangel chonningel nyangotodo beedi weltade nde tawno o yiri golle badrul warata de ko teddungal mawgal badrul kanyu woni e jarkinade nyangotodo hono hojom tay fuptima palil musiba ngel hay tobber o heddani hen ne tawnonde o yahata nde ko le'itinodo o ronki yo artir hore nden o wori non ko juuti o le'iti o sami o ajji tawi hakkille sortima o anda do woni badrul budur somani yamirde yo aladin uditane damal mogitor gangal ne tawno horbe be ko fewnitano nibe dum ko dum wadi don e don gal udita aladin naati aladin yinyangoto do ina lappi don badrul diri yaban aladin gam hollirde weltare mum aladin wi beltagol yontani taw jafude ngoppon mi suudundu min tan beli mi jewano pewjirmi koton min sin ko buri yawde e yaccade nden be njalti aladin dirani nyangoto do do lelido o bortimo o tay fitirlaka ina somori no badrul wiruno moni o jettiga o wogi tan jinno feñu o wino woowide moni aladin wi jinno jinmi ko duggita hodorde nde joni joni nawtande sin nyippande donde darinodo jinno wirni rondi hodorde fukko sin e nokku donde darinodo fof e majande yitere andin be hodorde nde yahi tan kono jinno duggita nde de dilli enen do nyippata nde kadi nde dilli aladin telli to suudu biddo lamdo to o jabbima o wi badru joni demi do felliti ma en kebele ma jango on sahafo tawi ko badrul gasnani hirtade aladin ko joni bernde mo sukkiti e nyamde o yamiri yo nyamde makko nawe to suudu jabburdu burndu yodde to kirade den nawa ton gilaniide memaka tawi aladin e jom suudu mum njari ko jam nyengotodo afrik najo caggal dum be pati suudu mabbe ha hande be jokki belema hakkunde gido e gido mum hello chapande jeetati e jeenay lamdo e miijoji gila hodorde ne duggita yaade biddo lamdo hono badrul yimbe mbadi fof mel hakkile lamdo ina arta ndonki lamdo kay ko damtindido ma yitu biddo mum holare hakkunde makko esi ko hono aladin eggi andaka su ina hotta lamdo natti daanade wana jamma wana nyalawma ala foko welata lamdo ina wawno won e najoje susunu jaggimo ha hebi nokku jomum e to falkisade kono ko lamdo ko ko beedito tan hubbude nden de welnonde ko subaka tan o daratono e yebirde o yeba hodorde aladin de kono gila hodorde de duggita nyalama fof o mo daro o mo ndara nokku donde wonno do labi kewdi dum ina jeya e ko beedi sunu makko sabu hesditinde miijoji makko e biddo makko sabu waktu fof o mo miijo o wasi burdo tiddemo e aduna te o wanta yitu badrul dogina foyna tan ha lamdo o dari do daratono do woni e soynade nokkudo hodorde aladin de darinodo hawri ko on jamma e hore mum hodorde de arti do de wonnodo lamdo ina wonde sunu e metti mum werli dardi mum tan no wawno wadde ni tan ina sikke ko bobal yita tan ha gite mum pawi e galle aladin ndeno yi hodorde de o sikki ko burtugal bubul huri don o yewtindi kadi no feewi o tawi sikki ala dum ko hodorde aladin de tigi arti do wonno ko don dey belemma e jam lumti sunu e mette o heni o fay suudu makko o yamir yo habbani puccu makko o addana puccu o waddi o harti puccu mo sikka o jogorani yottaade nokku ala din o. Hello chapande jeenay ne tawno ala din ina miijino ko wayni ina waawi aroyde ala din fini gila subaka law borni cumci mum joddi heboy suudu bismurdo to joddi koni ton ha soyni lamdo ina ara o yacci o telli o jabbuy esiko o walli dum jippade lamdo wi ala din mi mawa wiide ma tawa haydara sona mi jabbi biddo am o ala din nawi lamdo to suudu badrul budur tawi ala din hala ninus jom suudu mum wande be ngarti leedi mabbe yo nyanto lamdo bucci yeso biddo mum labi kewdi gide keddi non ina bala gondi weltare biddo one hollimo kala male gilli belemma hakkunde biddo jinnado mo damtindido lamdo ronki hay halde sabu no bernde mum way heccide ni nde wonno tawi ko woyi biddo o bojji maydo biddo one ko non way e mum lamdo wi bingilam mindo sikkitan ko belemma ko jiidaami ko hadma wayde no a meeda sunade ni mindo andi non a suninoma no feewi nawiraado no nawiraadon e o galle ni wawa wasde wondude e ngoja jinmi non ko beleda reftanomi ko jolno ko fof e yolnde ko en jondirani ko tawan non a suudani hayd hunde badru budru wi sayimi waylaki no feewi wadi non ko ko puddimi fofde tuggude hanki faade hande ko njitumi jom galle am faccire fitandu am kon woni gittudomi e de gejjelle ko jabbi momi bucci momi ko dum addani mi wasude ni wonno metti am fof ko ko dakkitami sarama ane jom galle am kulol kadi beedi ko mawnude ala din sabu mi do andi ala fof ko wadi e ko hebi min ko temi do hulno hade fitina ma mawnude burtuma dole biyama cuddital leggal dande makko ta non o wana sababu jaagul amen mi halalma ko faati cefagol amen ala din ala fof ko wadi hen hore cefagol amen e laaci mum fof ko min e hore am hella cefani jenay egu badrul budur fillani baba mum gilado nyangoto do rewno ha wostundiri e mum fitirlaaji hanno be puntirima hanno be bardimo o wi ko heddi ko mi daldi ala din yo simtani ala din haali no wanno kanyumne ha dañi sagumum e nyangotodo o nyaagi lamdo suina waawi yo ngabuto bismurdo to o holla dum do bur nyangotodo o fitiri dum ha yi no posone o wardi nyangotodo o jabi ala din o foodi ala din e makko buccimo o wi ma njaafodami dey ko fitina e gilli biddo demno wannude mi ko fitina tan wanno non tinno daccanam hakki ala din wi min kay ala fof ko wotoraandu ndu njogimi e ma ko ari am kala ko o kudaado mo alla huli addi am so dañuy mudde juddo mami halani sifa goddo burdo bonde mo wadonomi ko alla mojjere mum tan dandunomi lamdo wi joni kay kanen don o tana darte no beltori den ala din yamiri yo bandu nyangotodo werloy mel ndiwre kullon ina nyama ha belto lamdo yamiri yo kabirde beltinirde fitandu ko wayno kolli bawdi moloji liite bilille ha e ko nandi hen yo ngadde lamdo hokki yamirore wande balde sappo yo wuro go won e neema welto do e makko sabu gartugol badrul budur e ala din koni kadi dey ala din en dadire lawol gongol e musiba jogornodo wardi dum kono dey gasani sabu wana on kadi woni wattan o jamfama lawol tatabul ko e ngol payden joni nyangotodo ina dacci minirado molanado moli ma mbiyani ko kanko buri monirado yorde bernde ete mo jogiti gede kulbinide kambe dido be kewani wondude o hedata ko funnange o ya heda hirnange hitande so dartima ko nden gote mabbe fof warata timgal mum data goddo ewa su ina e jam wala su won tiid Alla jogi noddudo ballal goddo. Yalla capande jeenay e didi. Nden woni hitande saha o heedi nyangotodo yetti maka tumru mum ndu timirta ndu o timi. Ndun maka tumru kala do yahata ko cindido ndu no mawnirado wadata ni. O fondi channel ha foti o tobbi. O yaltini nasara e amra. O yaltini badana kay e segel. Gabari wagas wondude gabari kis. O fati samara o leji butil e arsikan kis. Taret e damara kalani haydara. Sefara e labial notaki. Ndiyano ha boy segelaji didi njalti les. O yi ndiyam e nibere. O andi manirado o ko jarnado posone tene o mayi. O andi manirado wara ko leydi sin. O andi nokkudo warado. O andi kadi ko e lamorgu leydi sin. O andi bardo one ko esimum lamdo o. Nden minirado nyangotodo andi gede de fof o hafti o wi joni kay jonde Ala. Sabu nimsa e sunutan gartirta maydo. Joni heddi tan ko yoftano yaade mo. Don tan o waddi puccu makko o fawi e lawol o mo tindi sin. O mo taja nade o mo juwa e beeli o mo seeka laddeji o mo tacca jereede ha yotti leydi sin. O yottudi e tampere mawnde. Daraki o yotti lamorgo ngo o heftini tigi ko do timgal makko sifuno. O jippi o nangi jippurdu. E nder gisane o non ko min binduɗo o ɓeydi hen gede kewde bele daron gol ina ɓeydo jirwude. Nden yahi ha weeti o naati wuro ngo. Wuro ngo non o naatirani maggo wonde wuro ngo ina yooɗi. Ala jonda wuro ngo safani mo. Haaju makko ko dartude kabaru ha o wawa timminde anniya umminɗo mo o. O naati non e nokkuji kewɗi arede ɗo jamanu heewi rendude. O naati e nokku goto ɗon ko pijirloji tan. Ɓe ina pija, ɓe ina njoɗi ina cakta kabaruji, ɓe ina cifta joljole jamanuji e kawisaji. Kanko miniraɗo nyangotoɗo o non ko jappuɗo nofru tan omo heɗo. Yallo capanɗe jeenayi e tati. Ko ɗonne o nani yimɓe ɓe ina jewta ɓure. Soknagal e kawniɗe debbo biyeteɗo Fatim. On Fatim non ko mayraɗo ko golle mum tan goni e yewtede. Kanko ne nde o nani ɗum o fadani ha o laptindo. O sikki on Fatim mo ɓe kalata ma wawi jiftude ko dartata ko. Ko ɗum waɗi o noddi goto e maɓɓe o nyagiyo on haalanmo sifa keriɗo. Holko on debbo woni e hol kawisaji ɗi o waɗata. Mo o deyi omo namdo ɗum o wi ijam a yiyani on debbo taw. Kadi a nanani mo. Wuro ngo fof ina yeɓa mo. Sabu dewal makko Alla. Korkaji makko. Duɗagol makko. E wonde mo yeru moƴƴo. So wona altini e aljuma o yaltata. Ko gufniɗo tan ɗo gotel. Ñalɗi ɗi o yaltata ɗine. Kala nde o yalti omo waɗa golle moƴƴe ɗe limtotako. Ala fof ne mo hoore mum musata mocca ɗum ronka yo sellu. O fadani ni ha on gayna darande mo. Gede Fatim o wi holdo Fatim o tawete e leede wuro ngo. On sifanimo. Koye ɗin kabaruji ɗi o heɓi o tugni ha o lelni feere makko bonde bonnore nde jogorɗen haalde nde. Nden o faami no debbo sifori. O rutti e nokku mo kalnoɗen o. Yimɓe ne njooɗi on saha ina njara ataay. Nde tawno ko waktu nguleeki. Won hen ina ɓuranno ɗum walde o nokku. Sabu ɓuɓol mum. Caggal nde o yoɓi jom nokku ɗo jippinoɗo. O ɗacci ha jamma o tindi to Fatim kormaɗo. Ko nden inde debbo o andira e nder wuro ngo. Nde o yotti o heɓani caɗele uddinde damal suudu Fatim kormaɗo. Nyangotoɗo naati. Uddiri damal sese. Nden o naati o soni e nder lewlewal. Fatim ina leli e dow diwre. Wertande limcel dago. O ɓari e curel he. O ɓatti debbo. O dufti laɓi ki o sindino. O findinimo. nen Fatim mubbiti gite goram kawis mawdo jaggi dum yide gorko ina jime mum ina tamilabi ina darta wardi dum hello chapande jenay enay don tan nyangoto do bamilabi ki fawi dum e bernde Fatim o wi sa wulli wala nyusimatan mi ado arlay baldema umodo te mbada kala ko jamir mami Fatim leldino ko e chomchi mum ummi ina gergerta kulul nyangoto do wi yin mi tan ko gostondiran chomchi to tammi wuttema yettamu am be gostondiri bornantiri nden be gostondiri ha gasi o wi Fatim yin mi joni ko ngobanami yesam go e mbadima tawa non selani selmbani ko halata Fatim ko fof Fatim ina gergerta kulul o wi hoto hul mi wondire jomirado mi waratama Fatim nanimo e nder ciuren mum. Yetti ndiyam goobo jam e geddugel gotel e gobirgal o momi e yeso ngo ha hawri. O wi, joni kay yeso ngo fof hawri. Te firtota ko joni kay e nandi ala fof ko sirndi en. Fatim ina jogino Morios di fawanno e hore mum. Itti dum fawi e hore nyangotodo. O yetti kala ka o kalotono o fewnanimo. O hollimo no wadirte nden dum timmi o tottimo kurus kebowo e koppi o wadi sawru bala maru do jogotono ndu e jungo makko o huccitinimo e darorgal Fatim wimo dar nandugul wawa burde do nyengoto do tawi wayino yidirno ni kono humnanani Fatim adi hada jijam delade wada batte o deddu Fatim ha bubi o dasi Fatim ha o himni dum barka nokku ufnirdo o wirli dum hen o wali o mo jogi mbadi makko ndi wostondire Fatim di nden yayi ha weti kanko fe andude wona nyalama jaltugol Fatim o yalti ko sanga waktu gadano wala didabo ne tawno o mo andi yimbe be namdota ko tene so namdima o mo jagi ko jaabi dumen nde wonno anniya makko mo jogori ko wadde aladin gede bonde kulbinide ko dum wadi o addi ko mantade koto hodorde aladin heti ndo yalti o jaggi lawol o tindi ton hello chapande jenay e joyi neyimbe be choonima o ma yaha nugi kucce makko ina njottori ko Fatim nimbe be njotti tartima be hen goni e nyaagade duwa makko hono ngono waddude e Fatim ni be ina buccu juude makko wobbe burbe rentade be ngoni buccade cebe wutte makko be na nyaago yo moccan dumen koy mumen walla o fandina dumen do musu koy kanko ne heddi o ma warano yimbe be gandirta wana Fatim mo be cikkata o wonde mabbe o yari non ha yottu yi to hodorde aladin to yimbe ko ina toba tan moni fof ne heño bel ina yottomo jomen sembe be nana cekire jaman o dole mumen ina njuwa ina pay e makko dille de kewi ha yottu yima badrul budur to lelino e suudu mum bismurdu nen biddo lamdo o namnima dille rende ko woni gote horbe makko be tawi humpitima wi dum ko Fatim kormado woni fof ina yidi idade e makko bele o mo moccana dum hore mum bele ina sella don tan yidde jokkondirde mo e o debbo jaggi badarul nde wonno o boyi nande Fatim kormado kabaruji mum e moƴƴere mum nden mawdo moraabe o faami dum e yeso biddo lamdo o wi so tawi tan yidde ma e o debbo ina yottima nokku amin mbawi addande ma Fatim kormado ha do e do yamirore ma badarul jabi wi yo moraabe nayo nja gaddo yam nden yimbe be nji moraabe be ina njalta e galle aladin he ina tinde jaman o mune mabbe fof woni e dogde be charondiri wolon nyangotodo be di henyade ina tinde mabbe da tawno ko dum male kolliroje fere makko moni ko e pewal o eti sudde belema o nyangotodo fuddima daminade jamfam woni ko e fewde nden moraabe be njottima gote mabbe wi debbo kormado biddo lamdo ina yidi yidema arrewe amen don tan nyangoto do wi dum koy ko teddungal mawgal mi doftima mi jabi ko nyaagi kam ko do naadi suudu bismordo ndu o yi badrul woni duwade woni nyaaganaade dum cellal kisal pamtare e kumtogul dendagal haajuji yalla chapande jenay e jeegom wari fere fof ha o henni hakkile biddo lamdo wande ko kuldo alla o borni ko wotti jiyado alla diggudo badru budur ne tawno jomirado tagi dum tan ko majjo ko dum sabi o jogota ko sikkitare e hay goto badru sikkara no wayni ko non moni fof way o sikkata bido rewata ko alla fof ko gongdudo dum ina jaya e ko beedi jawgol makko gongdinde makko nyangotodo den o fatimo wana fatim haljiti halde badrul wi neno yam a jaarama e di duwa wujji mojji mi jogi holare ma genno jaban en ko nyaagi den ko badumi do jodo saram nyangotodo jodi e wondude yankinare mawnde badrul budur wi mi nyaagi magi er gotel tinno wata salanomi jinmi tan ko gonda yam belada halanami no gurduda belimi do yetta yiruji ma mojji di ha mi rewra dum alla nyangotodo jaabi wi mi do nyaaguma ya tinno mbasa nyaagaade mi hunde de mi waawoyta sona mi welsini de walam alla badrul budur wi dum kay hoto wonane cadeele mi jogi cuudi kewdi di kodaka ada way subade hen suudu welnduma fof cuuroda hen tawa ada waawa rewde e mayru alla no jidirda nyangotodo o may hunde addani dum so wana bomde ala dina jom suudu mum so mani junnude gantu kanko fof e nandude neddo mojjo kewdo gacci o jabi ko badrul nyaagima ko ala fof ko burno tidde mum so na yo nat e cuudi he ha waawa wadde ajande makko badrul budur wi umma rewe ami holluma cuudi di o tawi kanji fof ko di labdi bertadi ha peewi o subi hen wotur burndu hakkindade e jonda ay bertateje du hewani o wi du yoni kam hay kayruni indu yodirimi ha diwti badrul budur yidi hoddude e o janfante kudado welo bismomo to suudu bismordu to be kirtodo kon nyengotodo o sali sabu mo andi so yahi ton be gandat o wana fatim kormado Fatim wi badrul min nyamami tan ko mburu e bibbe ledde jonde yalla chapande jenay e jeedidi o nyaago tan yo badrul daccumo tan o hirto to suudu makko to badrul jabi wi neno yam wadirno welirma kono sa haljiti hirtade hoto yejjinmi do fanma nen be gayni fatim ari badrul wi mo min welti e garangal maado so dum yawti miro damini ma wadanam duwaw yo barke heddo e hodorde amde hadam non nahnu dema e hodorde nde tuurel yo tuurel mi didi miijoma e hodorde nde nen badrul haaliko o gosta do mbadi seydane barno kedo gacce tawa ala fof ko wondi so na seydana gal e njorberam ummini hore wi woro no bismordu wondi fof ko yodde ha wonti kawis kon non min fof e wonde lurdado sabu am wasde yirude no aduna o fof yirata jondam ni ko gedel gotel ngakkimi e hororde monde badrul budur wimo horingel gedel tinu halanam gel min nani te mi gongdini wonde hay batte ngakkani hororde nde kono an tawde yi ko ngakki halanam mi nyawnda dum joni joni nyangoto do wi ma njafada mi de miju am go so wodi wadde nafore ko wiide tan sinno wofonde laamu ciofal weltinama e dosgal gongal hakkunde bildindi hororde nde deñata nando e jokli nayi aduna di fof hororde nde ma wadano kawis burdo hawnade e nder duunde baba adama nde badrul wi hondi wiri mbiyetendi laamu ciofal holi no wofonde mayri heborto nyangoto do wi ko ndiwri molanandi mawle kodortu chaptam kirili hari wietende kokas. Pewjan don lengo hodorde nde in wawi danyan don wofonde wotare. Badrul Budur heddi ina yetta Fatim gostado yiyande mum nde. Yewtere jokki e fannuji goddi. Kono hala wofonde nde nana wada ya ngarta e hakkille Badrul. Joni ko ha Aladdin arta raddo tan nde o yottina dum ka hala. Woni joni balde jeegom ko Aladdin yahi artani taw. Hello chapande jeenay e jeetati. Nyangotodo on humpaka dum. Kono yidi ko humtude haaji o gila Aladdin artani. Wona nyangotodo waynato Badrul ina faati suudu mum ina leloyo ha Aladdin sami e do mabbe. Nen Aladdin yottima o naati suudu Badrul. O salminimo o jabbimo o urnimo o buccimo. Dum fof non jom suudu bandu mum softani. Aladdin jirti wi laram ande wonani bayannoda. Halnam ko mettuma mi wondiri Allah hoto suudam hay hunde tan la dolam potiri mami wat ha beltoda. Anne lar hoto wadam non nyimmi ko beltoda. Badrul wi ko dum hunende alajiyal mi sikkano adum feñay am tawde ko non hay batte mi suudatama. Cikkanon ko galle men o ala nando kadi ma neddo fof naata ndara ha tampa tawa yaltinani hen ella sabu galle o yodde e timmude. Kono hedumi hollitma miji am go jewa asikkani so wofonde laamu ciofal weltinama do e hakkunde dosgan buildingal ala fof hankadi ko ngakkata e hodorde nde. Aladdin wi so a tawi e hodorde nde ella tan mi tawat hen ella dum ko bolle puyde ma yino tiafritumi nde nyawande ha sella te ko ko buri yawde ne ma beydo famde kadi ko yidde ma woni yidde am kala ko woni muyo ma yo taw ko jam. Don tan Aladdin sirte Badrul o ngaboy dow to suudu mabbe bismordu to o jetti fitirla ka nde tawno gila o dadi e boomaare nde o natti welsidade fitirla ka wogi fitirla ka jinne o feñ. Aladdin wi jinne o hodorde nde ina ngakki wofonde laamu ciofal ko dum tan ngakki mino yamirma yo war fere kala ha on ayiba iwa. Ko adi nde Aladdin ina jofna kongol jinne o siiki ala siikango ngo hewde doole bismordu ndu yerbi. Aladdin woni sinnyude ina gergerta ina daldalna. Jinno wi ko biida ko an jelido. Hello chapande jeenay e jeenay. Jinno fekori non e daande de ganduda ina sinnyina gorko jambaaro. O wi min wondi wambe fof ko min badan ma ko fof yonanima. Ha ada yoba min di ngobdi bondi. Wasde ma yobdi dimina yottima ha ko ada nyaago min yomi adane kalifu am. Ha ko mino weltina dum e hakkunde dosgal bildi gal bonnegal hani ko ane jom suuduma e hodorde mande fof doytino don ha gonto ndondi. Kono amalama sabu awadani hen hay hunde kadi nyagunde de wana e ma adi umurade. Andu Aladdin ne fere ummori ko minimum nyangotodo Afrika najo ganyuma mo barda wargo go handi. Omo do e galle ma he o suudi ko e baadi Fatim kormado jaggande o wari dum ko kanko holliti jom suuduma nde fere ha jom suuduma duñma e nyaagaade nde nyaagunde rondinde kata faandare makko tan ko wardema melo yoftono mawniko mo marda o joni ko an rentoto den jinno gayni halde o majji. Aladdin nani hala jinno o e wasiyaji mum. O nanino hala Fatim kormado ina hale. O majjani kadi no doliri e moccugol koy. Aladdin rotti to suudu Badrul Budur. Hala nani hay goto ko jolti hakkune mum e jinne o ko. O jodi o fawi juude hore. O wi o mo wonde hore helore. Badrul biddo lamdo o nuli yo Fatim kormado adde bele mocce jom galle mum. Niyano ha nurado runti badru woni fillanade Aladdin sababu gargol Fatim e galle he. Fatim yottima. Aladdin wi neno yam min de mi weltima e garagal ma e galle he. Musa hore ina fimi do. Mino nyagoma ya mocci am. Mino jortine a gantotako. Ma wadanam no mbadiranta wobbe beni. Aladdin turi hore. Fatim faye makko tawi jungo mum ina fawi e bangi wuttulo do njulaawi ki mofti e wutti mum e. Fatim anniya mum wana moccude Musa Aladdin. Ala ko wardi dum. Hello temedere. Aladdin ne de tawno longima gede Fatim woni e sunnade. Ne Fatim natani heblade golle Aladdin sajjiti jungo makko ade makko memde njulaawi ki. Yeri njulaawi ki e makko. O bekkiti bernde nde o werlimo. Fatim gostado sirti wonki e do alluwal leggal. Badrul wulli wi e jom galle am feccere fitandu am. Holi bone ko mbadda. A wari Fatim kormado. Aladdin dillani dalani. Wi jom suudu am gido am. Mi warani Fatim kormado. Ittumi fitandu mum ko jamfante karmudo jogornodo wardimi sumi tintano. O wi o gorko mo njida ko bondo mo Alla bonni. O nyorti cum ci nyangotodo. O wi ko o wari Fatim kormado. Hepti cum ci Fatim sinki e mbadi Fatim. Dum fof mbele ina wakumi. O mo njida ko minyi mum nyangotodo Afrik najo dahnodo on o. Caggal dum Aladdin halani jom suudu mum Badrul Budur no jinne o habriri dum gede de kala. Do gayni yewtude o itti newngu. Koni kadi Aladdin dadiri e boneji be nyangotobe. O mawnirado e o minyirado. Dubi seda pawti hen lamdo hono babu mum Badrul Budur mayi tawi naywi kos. O mayi o dacciani dono gorko. Ko dum wadi Badrul ronti laamu. Wonne watti jappere nde e juude jom galle mum hono Aladdin. Kambe ne be nguuri duubi e bandi mum. Nden be mayi. Be ngoppi besngu barkingu ngo yonta gardo fof simtata buri mum.